أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة البتہ تحقیق تمہارے فائدے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بطور اسوہ حسنہ کے اور یہ فائدہ اس شخص کے لیے اسوہ حسنہ سے ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور خوب سے خوب اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایسے شخص کو نبی پاک کی زندگی سے فائدہ ہوتا ہے۔ ولما را المؤمنون مثلا صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا ولما را المؤمنون الاحزاب جب ان مومنین صحابہ کرام نے دشمنوں کے کئی گروہوں کو دیکھا کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ بس یہ وہی بات ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے اور نہیں نقصان دیا اس گروہ نے، ان مسلمانوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا مگر ایمان میں اضافہ ہوا، تسلیم و رضا میں اضافہ ہوا۔ یعنی خوب جب انہوں نے گروہوں کو دیکھا تو انہوں نے ان گروہوں کو دیکھ کے اپنے ایمانوں میں اور اضافہ کیا کہ ہم ڈٹ کے لڑیں گے، نبی کی بات مانیں گے۔ فرمایا ان مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے صدقوا ما عاهد الله علیہ، انہوں نے اس بات کو سچ کر دکھایا جس بات کا معاہدہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، یعنی شہید ہو گئے۔ فمنہم من قضا نحبہ، اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ جن کی قضا آ چکی یعنی شہید ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو شہادت کے انتظار کرتے رہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیتا ہے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے گا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ او یتوب علیہم، کہ یہ لوگ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ ان کی معافی قبول کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اپنے غصے کے ساتھ ہی، کافر اپنے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا اللہ نے ان کو۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا آنے کا، اتنے گروہوں کے جمع کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آل ایمان کی جگہ پہ قتال کو خود اپنے لیے ہی لے لیا تھا، ان کو کوئی قتال کی نوبت نہیں آئی اور ان کو رسوا کر کے اللہ نے واپس کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ قویاً قوی ہے اور غالب زبردست ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صِيَاصِيهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی اہل کتاب کے بنو قریظہ کو جو مشرکین کی مدد کا ذریعہ بن رہے تھے، ان کو ان کے کلوں سے نیچے اتارا اور ان کے دلوں میں روک ڈال دیا۔ ان میں سے ایک جماعت کو اے مسلمانوں تم نے قتل کیا، قتل کرتے رہے، اور دوسری جماعت کو تم نے اسیر بنایا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا مالک بنا دیا، وارزن اور ایسی زمین کا بھی مالک بنایا جس زمین پر ابھی تک تمہارے پاؤں بھی نہیں پہنچے، مراد غزوہ خیبر کا علاقہ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کل کے سبق میں ہم بات کر رہے تھے کہ غزوہ احزاب میں ایک دو باتیں بڑی اہم سامنے آئیں، ایک تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معجزہ، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدان مارا تو وہ چمک نکلی تو آپ نے وہ بشارت دی، تیسری بات کہ اس میں اتنی پریشانی ہوئی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور یہ ایسی تجربے کار سمجھدار خاتون تھیں کہ ہر غزوے میں آپ کے ساتھ تھیں، ہر غزوے میں، کیونکہ یہ پرانی عمر کی تھی نا، تو ایسی خواتین کو پتہ ہوتا ہے پیٹ میں درد ہو جائے تو کیا کھانا ہے، تو بازو میں درد ہو جائے تو کیا پٹی باندھنی ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تجربے کار اور سمجھدار خاتون تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں جیسے بھی پریشان واپس آتے تھے تو وہ معاملے کو سنبھال لیتی تھی، کیونکہ وہ آپ سے عمر میں بڑی تھی، پہلے شادی کے زمانہ گزار چکی تھی، کاروبار کا نظام بھی تھا، وہ کئی تجربے رکھتی تھی، اس لیے آپ کو بہت فائدہ ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد نکاح کرنے کا۔ یہی صورتحال ہوئی، باقی یہ نا اتنی عمر کی نہیں تھی، نہ حضرت حفصہ اتنی عمر کی تھی جو حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں، نہ حضرت عائشہ، وہ تو بالکل ہی چھوٹی تھی۔ یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ عمر میں بڑی تھی، تو تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہ ام سلمہ وہی ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام گنجا نہیں کرتے تھے، تو ام سلمہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ پہلے گنجا کر دیں نا، صحابہ کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، آپ کا سر گنجا دیکھ کر سارے گنجا کر دیں۔ ایسے ہی ہوا، وہ صحابہ کو جب آپ نے فرمایا کہ عمرہ نہیں کریں گے اور ویسے ہی واپس جائیں گے تو پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم کیوں نہیں عمرہ کر سکتے، یہ بات ان کی سوچ سے باہر تھی، تو گنجا کرنے والی بات کی طرف ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اب کیا کریں کیا ہو رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ پہلے گنجا کریں تو خود ہی صحابہ اکرام گنجا کر دیں گے، ایسا ہی ہوا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں ساتھ رہتی تھیں، جس کا فائدہ یہ تھا، تو اس میں یہ فرماتی ہیں کہ میں تمام غزوات میں ساتھ تھی، خیبر تک کے کسی غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنے پریشان کے اس غزوہ احزاب میں ہوئے، جبکہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن افراتفری، شور شرابہ، پریشر، ایسی افواہیں، اتنے زیادہ 10-15 قسم کے لشکر، 15,000 کے اوپر مشتمل، اس طرح کی پریشانی کا ایسا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر باہر چکر لگاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر باہر چکر لگاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ نفل کے درمیان میں ایسا شور ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، رولا بڑھ گیا، پھر آپ جلدی سے نفل پارے، پھر باہر دیکھا، اس طرح پریشانی کے حالت میں، اور خوب دعاؤں میں مصروف رہے، پھر ایک تیز ہوا چلی جس سے ان کے خیمے اکھڑے وغیرہ، جو کل بات ہو کر چکے۔ ایک تو یہ بات غزوہ اس احزاب میں کہ بہت پریشانی والا اس میں غزوہ تھا۔ اگلی بات کہ جب آپ جنگی لباس اتارنے لگے، مدینہ پہنچ گئے، تو کل جس پر بات ہم کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں تو ابھی تک حکم نہیں ہے کہ جنگی لباس اتاریں، اور آپ نے تو جنگی لباس اتار دیا، بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے۔ تو بنو قریظہ تھوڑے دور تھے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ سب جاؤ اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، مسلمان بڑے صحابہ میں سے انصاری صحابی ہیں، تو ان کو یہ فیصلے کے لیے مقرر کیا، یہ زخمی تھے اور اسی غزوہ احزاب کے زخم سے ہی یہ شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے دعا ایسی کی تھی کہ اگر اس غزوے کے بعد مشرکین مکہ کے خلاف جنگ ہونی ہے تو اللہ مجھے شفا عطا کر۔ اگر اس غزوے کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ ہمارے پیغمبر کی جنگ نہیں ہونی تو مجھے اسی زخم کے ساتھ شہادت دے دے. تو اس کے بعد مشرکین مکہ کے ساتھ وہ نہیں چل کے آئے, پھر تو مکہ فتح ہو گیا اور یوں گیا, کوئی غزوہ ایسا نہیں کہ وہ چل کر آئے ہوں اور مسلمانوں کے خلاف ہوا. بنو قریظہ میں جب ساتھی جا رہے تھے صحابہ کرام تو راستے میں ایک رائے میں اختلاف ہوا. بعض صحابہ نے کہا کہ عصر کا ٹائم ہو گیا, نماز ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں راستے میں. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں, ہم عصر کی نماز بنو قریظہ کے وہاں مقام پہ پہنچ کے پڑھیں گے. آپ نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھیں گے, راستے میں نہیں پڑھیں گے, لیٹ ہوتی ہے تو ادھر ہی پڑھ لیں گے. بعض صحابہ نے راستے میں نماز عصر کی پڑھ لی کہ ٹائم جا رہا ہے, بعض نے نہیں پڑھی کہ حکم یہی ہے کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے تو ادھر ہی پڑھی, ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا. آپ جب پہنچے سعد بن معاذ کو لے کر تو صحابہ نے بتایا کہ حضرت ہمارا یوں رائے ہو گئی تھی, بعض نے راستے میں نماز پڑھ لی اور بعض نے بنو قریظہ میں پہنچ کر نماز پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دونوں صحیح ہیں, دونوں درست ہیں. یہاں میں کل جو آخر میں ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ یہ مسئلہ ہوتا ہے اجتہادی, یعنی جہاں جو مجتہد ہوتا ہے, مجتہد کوئی اپنی طرف سے چیز شریعت میں داخل نہیں کرتا. یہ لوگوں نے جو خواہ مخواہ رولے اور واویلے بنائی ہوئے ہیں, خود کچھ بھی نہیں جانتے. میں نے آپ کو بتایا کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہی نہیں ہے, نہ اصول فقہ سے باخبر ہیں, نہ اصول حدیث سے باخبر ہیں, اور اسی طریقے سے بڑے بڑے ائمہ کے پیچھے فضول باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے مجتہد کی, یعنی دونوں رائے ہوتی ہیں, دونوں طرح کی احادیث ہوتی ہیں, ان کے اوپر پھر فقہا بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث بعد میں بیان فرمائی, یہی حدیث پہلے بیان فرمائی, یا اس کے راوی زیادہ قوی ہیں, یا اس کے راوی تھوڑے کمزور ہیں یا غیر مشہور ہیں, اس حدیث کو لینا چاہیے, یہ بعد میں آئی ہے تو یہ لینی چاہیے, یہ مدینہ کی حدیث ہے اس کو لینا چاہیے, یہ مکہ کا فرمان ہے ہو سکتا ہے منسوخ ہو گیا, یہ مجتہد کا کام ہوتا ہے. لیکن کوئی سبق پڑھے تو تب نا, ویسے ہی دوسرے دن شیخ الحدیث بن جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا پڑھا ہوا ہے کیا پڑھا ہوا نہیں ہوتا. تو یہاں اجتہادی رائے آئی, اجتہادی, کہ جس میں آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو, جس نے راستے میں پڑھ لی وہ بھی ٹھیک ہے, جس نے وہاں جا کے پڑھی وہ بھی ٹھیک ہے. یہی بات امام حرمین امام عبد الرحمن سدیس صاحب جب پاکستان میں آئے تو انہوں نے یہاں پنجاب ہاؤس میں جب بیان کیا تو یہ مثال کے طور پر پیش کیا کہ فقہاں کا آپس میں کبھی کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوا کہ جس میں لڑائی جھگڑے اور ڈنڈے اٹھانے کی نوبت آئی ہو. وہ اس طرح کی روایات کا سہارا لے کے ایک اجتہادی رائے اور ایک سوابدید کے اوپر اپنی وہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بات ہے. دوسرا ساتھی وہ دوسری مان لیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. دونوں کا سہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا قول یا عمل ہوتا ہے. ایک بات ہے. اگلی بات یہ ہے کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیوں ایسا ہوا کہ بنو قریظہ نے نقض عہد کیا تھا. یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جب بھی مدینہ میں کوئی مشکل ٹائم آئے گا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے اور مسلمانوں کے کندھے کے ساتھ کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن جب مسلمانوں پر مشکل ٹائم آیا تو یہ دشمن کے ساتھ مل گئے. آپ یہ دیکھیں دوستو, یہود و نصارہ کے معاہدے یہ ہوتے ہیں کہ ہم بعض دفعہ, اور ابھی تک تو جہاز کوئی نہیں پہنچے نا جی, وہ کب پہنچے گے؟ جو 1967 میں پیسے دیے تھے ابھی تک ہی نہیں جہاز پہنچے کہ فلانے آ رہے ہیں جی, اور اب جنگی بیڑا بھی آ رہا ہے قطر کی جنگ میں, تو اس میں یہ اس طرح کی دشمنوں کے معاہدے ہوتے ہیں اور ہم ویسے ہی ان کے ساتھ سہارا لے کے بیٹھے ہیں. سچے دین کو چھوڑا ہوا اللہ اپنے اللہ سچے کو, اپنے پیغمبر سچے کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے ایک فرمودے مصنوعی پروگراموں کے جناب ماننے والے بن جاتے ہیں, جس میں سوائے ذلت کے اور کچھ ہے ہی نہیں. جیسے آج کل افغانستان مان رہا ہے, ماشاء اللہ ہم سے آگے نمبر لے گیا. دشمنان اسلام کی بات کو مان کر ایک اس اسلامی خطے کے اوپر حملہ کر رہا ہے کہ جس اسلامی سرزمین نے ہمیشہ افغانستان کا ساتھ دیا ہے. یار صرف جانوں کے لحاظ سے ساتھ نہیں دیا, کھانے کے لحاظ سے دیا, لباس کے لحاظ سے دیا, گاڑیوں کے لحاظ, ہر چیز کے لحاظ سے پاکستان نے ہر دور میں افغانستان کا ساتھ دیا. اپنے ملک کو برباد کر دیا, روس کو بھگانے میں افغانستان کے خلاف, اس کے روس کے خلاف افغانستان کا ساتھ بچے بچے نے دیا, اور افغانیوں نے یہ حق ادا کیا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر جناب حملہ کر رہے ہیں. اور جو کریں, آج یاد آیا ہے کہ کوئٹہ کی زمین ہماری ہے اور فلانی پشاور کی زمین ہماری ہے, اب تو صدیاں گزر گئی ہیں. اس کو مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو گولی مار رہا ہوں آگے مسلمان تو نہیں, حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ فتن کا دور ہوگا جب مسلمان کی تلوار مسلمان کے اوپر اٹھے گی, وہ فتنے کا دور ہوگا. یہی فتنے کا دور ہے اور کیا ہے. اور یہ ہوتا ہو کیا رہا ہے کہ یہ دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. وہ جو پاکستان کی ترقی کے مخالف جماعتیں ہیں, ملک ہیں, جو بھی ہیں, وہ ان کے یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اور پاکستان کو پاکستان پھر بھی صبر و تحمل کی شکل کر رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہود و نصارہ کا معاہدے اس وقت کے لحاظ سے بھی اسی طرح تھے. تو کل میں دوبارہ ترجمے کو نہیں کر سکا تھا, ٹائم کم تھا. پھر یہ دو رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے. فرمایا ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر. اللہ کے قریب جانے کے لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. اور اپنی حیثیت کو بھی دیکھنا چاہیے, میری نیکی کتنی ہے, میرا تقویٰ کتنا ہے, میری ریاضت کتنی ہے, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ وفا کتنی ہے, اور اللہ کا انعام کتنا ہے. پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے. فرمایا دیکھو جب تمہارے اوپر لشکر آ گئے تھے, فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے تمہارے مخالف لشکر پر ٹھنڈی ہوائیں, طوفان, بارش بھیج دی, اور تم آرام کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کے تو خیمے اکھڑ گئے. یہ اللہ نے کیا ہے اور کوئی نہیں تھا. وہ جنود لم تروا, اور ایسے لشکر بھی اللہ نے بھیجے, لم تروا, ان کو تم نہیں دیکھ رہے تھے. یعنی فرشتوں کا لشکر تمہاری مدد کے لیے آیا. اور وہی تو بات ہوئی ہے کہ جبرائیل نے آ کے آپ سے یہ بات فرمائی کہ ہم نے جنگی لباس نہیں اتارا. بنو قریظہ کے بارے میں پھر سعد بن معاذ نے یہی مشورہ کیا تھا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دو, عورتوں کو گرفتار کر لو, اور یہ سارا ان کا مال مال غنیمت ہے. سعد بن معاذ کے فیصلے کے اوپر بنو قریظہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم راضی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی پرانی دوستی تھی. فرمایا اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب قلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. جب وہ تمہارے اوپر سے آ گئے, نیچے سے بھی آ گئے, تمہاری آنکھیں کھلی رہ گئیں, دل حلقوں کو آ گئے, تم طرح طرح کی باتیں سوچنے لگ گئے. ایسے موقع پہ اللہ کی مدد آئی اور ان کے اوپر تیز ہوائیں چلیں, ان کے خیمے اکھڑ گئے. اوپر سے آنے کا مطلب مکہ سے لوگ آ گئے, نیچے سے آنے کا مطلب کہ مدینہ کے اندر رہنے والے بنو قریظہ تمہارے مخالف ہو گئے, کچھ منافقین اور مخالف ہو گئے. اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. جو واضح دشمن ہو, واضح کافر ہو, اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا, وہ پتہ ہوتا ہے. لیکن جو پہلے اپنا بندہ بنا ہوا ہو, جب دشمن حملہ کرے تو ان کا بن جائے, یہ بندہ نقصان زیادہ ہوتا ہے. بس یہ کوئی شروع سے ہی ستیزہ کار رہا ہے, ازل ستا امروز سرا چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی, یہ شروع سے اس طرح رہے. اب دیکھو نا یہ میر جعفر اور میر صادق کا کردار جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بعد میں ہوا, ان کے ساتھ دیکھو کب ہو رہا ہے کہ وہ اسی وقت سے یہ شروع میں ساتھ ساتھ, اور جب وہ دشمن آئے احزاب والے غزوے میں تو ان کے ساتھ مل گئے. بہرحال اللہ نے مدد کی. فرمایا اس وقت ہم نے ایمان والوں کو خوب جھنجھوڑا, اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان کو خوب جھنجھوڑا, ان کے ایمانوں کو, یہ صحابہ ہیں جن کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. اور فرمایا کہ ان کو جھنجھوڑنے کے بعد ان کے امتحان لیا جب ایمان کا, تو ہم نے خوب آلہ پایا ہے, خوب آلہ پایا. یہ بڑی سخت بات ہے, ہم نے کر دی, سن لی ہے کہ اتنی مشکل 3000 ادھر 15000 اور یہ مشکلات, اور خندق کھودی ابھی. وزلزلوا زلزالا شدیدا, منافق تو کہنے لگے جن کے دلوں میں تھی کہ اللہ کا وعدہ کب آئے گا. آپ نے سنا نا بعض لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں, وہ جی اللہ کا وعدہ کب آئے گا, جی ہم تو مشکل ہی دیکھتے رہے, بڑی تم نے قربانیاں دی ہیں. اس طرح منافق یوں کہنے لگے اللہ کا وعدہ کب آئے گا, اللہ کا لحاظ باللہ اللہ کا وعدہ تو جھوٹ ہے. تھوڑی بہت تکلیف آ جائے اس میں بھی خیر ہی ہوتی ہے, بہتری ہوتی ہے. یہ ایمان والے کی کوالٹی ہوتی ہے. جو منافق ہوتا ہے ذرا سی تکلیف آ گئی, وہ جی کب ہے, ہم نے تو یوں ہی دیکھا ہے, ہم نے تو اس طرح ہی دیکھا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. ایک جماعت آ کے اجازت چاہنے لگی. ان اجازت چاہنے والوں میں سے ابو غرابہ بنو حارثہ یہ لوگ تھے. یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے, گھر اکیلے ہیں, تو اس لیے ہم واپس جانا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ما یہ بیعورا, ان کے گھر خالی کوئی نہیں تھے, ویسے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے. اور جو کہتا تھا فرج گھروں میں واپس جاؤ, ادھر کیا لیتے ہو, گھروں میں واپس جاؤ, یہ تھا اویس بن قیتی, کہتا تھا مدینہ جاؤ, یہ منافقین ہیں. اور جو آگ نکلی تھی بادام مارنے سے, کل میں نے نام بتایا, متعب بن قشیر, یہ وہ شخص تھا کہ آپ نے جب بشارت سنائی کہ چٹان سے جو چمک نکلی ہے, قیصر و کسرا کے ایوان ہمیں دکھائے گئے کہ وہ ہمارے تابع ہو جائیں گے, یہ مذاق بنانے لگا کہ اتنے بھوکے ہیں, پیٹوں پر تو پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسرا کے. لیکن جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کو ایسی بشارتیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں. ہاں بڑے بڑے محقق نے بھی معجزات کا انکار کر دیا اور اپنے آپ کو اسلام کا وہ کہنے لگ گئے. یہ تو منافق تھے نا, دل میں ایمان نہیں تھا. نبی کی بشارت پر جس کو یقین نہیں اس کا ایمان کیسے ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ اس چمک کے اندر قیصر و کسریٰ کے ایوان دکھائے گئے, وہ ہمارے ماتحت ہو جائیں گے. اور جن کے ایمان تھا وہ مسکرائے, جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ مزاق بنانے لگے. وَلَقَدْ كَانُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَاهَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ کے وعدے کو جو ماننے والے تھے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہو کے رہے گا وہ نہیں بھاگے, اور اللہ کے وعدہ جو ہے وہ اس سے پوچھو گی یہ موت سے بھاگے کہاں بھاگ جا کے جا سکتے ہیں. فرمایا کل من ذا الذی, انہیں سمجھایا گیا کہ تمہیں کون سا بچا سکتا ہے اللہ کے فیصلے سے اگر فیصلہ موت کا ہو ہی جائے. بہرحال یہ منافقین کی بات. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بھائی نبی امام الانبیاء ہے, ان کو کیا ضرورت ہے گرد آلود ہونے کی؟ وہ تو کہہ سکتے تھے آپ لوگ خندق کھودو یوں کرو, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گرد آلود ہیں اور اپنے حصے کا وہ زمین لی ہوئی ہے اپنے حصے کی جس میں جو ہے وہ کر رہے ہیں خندق کھود رہے ہیں, یہ اسوہ حسنہ ہے, اس کے اوپر عمل کرو. قرآن آگے خود کہتا ہے عمل وہی کرتا ہے جس کا ایمان ہو, وہی اسوہ حسنہ سے فائدہ حاصل کرتا ہے. ایمان والے لوگ ہیں کہ انہوں نے احزاب کے ان غزووں کو جب دیکھا, بہت سارے لشکروں کو ایمانوں میں اضافہ محسوس کیا. بعض جو بدر میں نہیں شریک ہوئے وہ شہادت کی تمنا میں احد میں گئے تو وہاں ایک شہید ہوا, کوئی نہیں ہو سکے اس تمنا میں آگے بڑھتے رہے. فرمایا ہم نے یہ معرکہ اس لیے وجود میں لایا کہ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, کہ ہم سچائیوں سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دینا چاہتے تھے اور منافقوں کو دیکھنا چاہتے تھے. اللہ کتنا مہربان ہے, پھر بھی فرما رہا ہے کہ ان منافقوں کو مہلت دے رہا ہوں, یتوب علیہم ان اللہ کان غفور رحیم, اب بھی معافی مانگ لیں معاف کر دیں گے. اور پھر یہ کلوں سے نیچے اتر رہے تھے, ڈر گئے تھے, مراد بنو قریظہ ہیں جن کو قتل کیا گیا, اور ان کی زمینوں کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا, ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤ. اللہ سمجھ